محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. أما بعد، şimdi Ehl-i Sünnet'in menhecini anlatırken son madde olan emri bil maruf nehyi anil münker maddesine geldik. İnşallah bugün de onu okuyalım. Bismillah. 8. Emri bil maruf nehyi anil münker. Emri bil maruf ve nehyi anil münker diğer prensipleri koruyan ve öncelikle onları şaibelerin karışmasından muhafaza eden bir kalkan mesabesindedir. Böylece prensipler abes ve helalden korunmuş olarak kalır. Bu nedenle Allah-u Teala bu iki prensibi dini koruma ile beraber zikrederek şöyle buyurur. İyiliği emredip kötülüğü yasak edenler ve Allah'ın hududunu muhafaza eyleyenler yok mu? Sen böyle olan müminlere cenneti müjdele. Çünkü bu ikisi birbirine bağlı olan şeylerdir. Şimdi biz daha önce 7 tane madde saydık. Bu dedi ki bunlar cihad eden bir taifede eğer gerçekten Peygamberimizin müjdelediği kurtulan taife olmak istiyorlarsa kendilerinde bulundurmaları gereken özellikler bunlar. İşte saydık mesela neydi? Din bir bütündür. Bidatlere karşı çıkmak, kitap ve sünnete mutlak sarılmak, işte tam bir teslimiyet ve benzeri maddeler. Şimdi bu maddeleri bir taife kendinde bulundurabilir. Yalnız bu maddelerin sürekli olabilmesi için veya bu özellikleri kaybetmemesi için bir taifenin emri bil maruf lazım. Emri bil maruf nehy anil münker bozulmanın önüne geçer. Yoksa bir şeyi düzeltmez. Mesela diyelim Allah Azze ve Celle bu dini yaşamayı emretmiştir. İslami bir devlete emretmiştir. İslami bir devletle beraber hemen cihadı da emretmiştir. Öyle değil mi? Müslümanlar kuvvet bulduğu anda cihadı emretmiştir. Neden? Çünkü cihad devleti korur. Yani yoksa cihad bir şeyi düzeltmez. Cihad var olan İslam devletini korur. Cihad işte kafirlerin devlete saldırmasına mesela engel olur. Emri bil maruf, cihad nedir? Emri bil maruf'un kısımlarından bir tanesidir sadece. Hakeza emri bil maruf da böyledir. Siz diyelim bir şeyleri bir yere getirdiniz, bir şeyler yaptınız, bir yerlere kadar ulaştınız bir seviyeye. Bunun bu seviyede kalmasını istiyorsanız sürekli emri bil marufun sizin içinizde canlı olması lazım ki şahısların bozulmasına engel olsun. Yoksa öyle olmadığı zaman peygamberin dediği gibi olur. Allah hepsinin kalbini birbirine vuruyor. Yani kötülükte hepsinin kalbini birbirine vuruyor. Cemaat kendine göre bozulmuyor aslında. Artık bidat sünnet oluyor, sünnet bidat oluyor. Cemaate sorsan cemaat bozulmuyor. Yani cemaat gayet normal. Mesela bak düşünün, diyelim ki bazen konuşuyoruz. Hepinizin bildiği insanlar var veya cemaatler, yapılar var. Adamlar bir yere kadar bir şeye küfür demişler mesela. Bir noktaya kadar. Bir gün birileri gitmiş, birileriyle görüşmüş, gelmişler. Adamlar demişler ki mesela biz bu seçimlerde oy kullanacağız. Şimdi bundan önce böyle küfürdü, öyle değil mi? Bundan sonra da bu ne oldu? Bundan sonra da bu biz oy kullanacağız oldu. Şimdi bu cemaatte emri bil maruf gerçekten gerektiği gibi olsaydı, buna karşı çıkanlar, bunu yapanları gerektiği gibi uyarmış olsaydı, belki bunları engelleyecekti bu. Tamam bir yanlışı düşündüler ama, ya biz ne yapıyoruz diyeceklerdi, düzelecekti. Veya bir grup ayrılacaktı iyi düşünenler. Böyle olmayınca sadece bir mırıltı şeklinde, ya böyle olur mu, biz bunun açıklamasını ne? Bak bu da emri bil maruf değildir. Biz bunun açıklamasını nasıl yapacağız? Adam daha da kendi menfaatini düşünüyor. Bunlar kendi dinlerini ne yapamadılar, muhafaza edemediler. Kendi küfür dedikleri şeylere kendileri düştüler. Bunun sebebi nedir? Tekrar söylüyoruz. Bir şey bir yerlere gelmişse, bir seviyeye ulaşmışsa, onu o seviyede tutacak şey emri bil maruftur. Eğer emri bil maruf canlı değilse o yapının içerisinde, ne olur? Bozulma kesindir. Veya insanın getirdiği şey yavaş yavaş ne yapar? Gerilemeye başlar. İşte bunun için de Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede iyiliği emredenler, kötülüğü yasaklayanlar ve dini muhafaza eyleyenler yok mu diyor. Yani iyiliği emir, kötülüğü nehi, dini muhafazayı ne yapıyor? Üçünü bir arada zikrediyor. Demek ki emri bil marufun ve nehi anil münkerin görevi neymiş? Bunların görevi dini muhafaza ederler. Anlaşıldı? İyi olanı emretmek ve kötü olanından sakındırmak vaciptir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Sizden hayra çağıran, iyi olanı emreden ve kötü olanından sakındıran bir ümmet olsun. Kurtuluşa erenler işte onlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden kim bir kötülük görürse eliyle değiştirsin. Ona gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmez ise kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en alt derecesidir. Bu hadisin açıklamasında Nevevi Rahimullah şöyle der. Değiştirsin sözü ümmetin icması ile vaciplik ifade eden bir emirdir. İyi olanı emretmek ve kötü olandan sakındırmak konusunda kitap, sünnet ve ümmetin icması mutabıktır. Bu aynı zamanda dinin özü olan nasihattir. Nevevi Rahimullah hadisin hükmü ve vacipliği konusunda da şöyle der. İyi olanı emretmek ve kötü olandan sakındırmak farz-ı kifayedir. Bazı kişiler yerine getirirlerse diğerlerinin üzerinden düşer. Ancak bunu kimse yapmazsa özürsüz ve korkusuz olduğu halde yapmayan her kişi günahkar olur. Bu bazı hallerde farz-ı ayın konumunda da olabilir. Mesela bir yerde sadece bir kişi hükmü biliyorsa ve kötülüğü düzeltmeye sadece kendisi güç yetirebiliyorsa ya da oğlu, kızı, eşi gibi aile fertlerinin kötü bir iş yaptığını görmüşse bu durumlarda kişi üzerine bu emir farz-ı ayın olur. Alimler bu işi yerine getirmeyi yarar sağlamayacağı düşüncesiyle ihmal etmenin kişiyi sorumluluktan kurtarmayacağını söylemektedirler. Çünkü hatırlatmak müminlere yarar sağlar. Kişiye vacip olan kabul ettirebilmek değil, emretmek veya saklamaktır. Burada emri bil marufun hükmünü anlatmış. Şimdi emri bil marufun hükmünü anlatırken bir ayet bir tane de hadis getirmiş bizim önümüze. Şimdi biz daha önce demiştik ki emir vücubiyet ifade eder. Öyle değil mi? Ayette Allah Azze ve Celle diyor ki وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ sizden iyiliği emreden, hayra çağıran bir ümmet bulunsun diyor. Bir ümmet bulunsun ayetteki emri bil maruf ve nehy anil münkere farz olduğunu gösterir. Öyle mi? Çünkü emir vücubiyete ifade eder. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle değiştirin veya sizden biri bir kötülük gördüğünde eliyle değiştirsin demesi buradaki emir de neyi gösterir? Buradaki emir de emri bil marufun farz olduğunu gösterir. E tabi her farz gibi emri bil maruf da ya farz-ı kifayedir veyahut da nedir? Farz-ı ayndır. Emri bil maruf duruma göre farz-ı ayn olur, duruma göre farz-ı kifaye olur. Farz-ı kifaye olduğu dönem genel olduğu dönemdir. Yani genel olarak emri bil maruf ve nehy anil münker görevi farz-ı kifayedir. Birileri yaptığı zaman diğerlerinden ne yapar? Diğerlerinden sorumluluk düşer. Kimse yapmadığında herkes beraber günahkar olur. Farz-ı ayn olduğu durumlar nedir? Kişinin hükmü sadece kendisinin bildiği veyahut da kendi şeyinde olan, kendi elinin altında olan insanlara emri bil maruf yapması nedir? Emri bil maruf yapması farz-ı ayndır. Niye? Çünkü başka değiştirecek kimse yok onları. Bir kişi vardır. Bunun üzerine ne olur? Farz-ı ayn, insanın üzerine farz-ı ayn olmuş olur. Şimdi burada bir de şey meselesini demiş yazar. Kişi iyiliği emredip kötülüğü nehyederken yarar sağlayamam düşüncesi kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. Yani mesela diyelim bir yanlışlık söz konusudur. Tabi burada şu da var, yani o noktaya da İmam Nevevi dikkat çekmiş. Senin bir korkun olmayacak bu konuda. Yani diyelim sen zalim bir sultanın beldesinde yaşıyorsun. Hakkı anlattığın zaman senin başına bela ve musibet geliyor. O zaman farz-ı kifaye olmaz. Yani o zaman sana kalmış bir şey. Yaparsan en faziletli olanı yaparsın. Yapmazsan da senin üzerine ne olmaz? Senin üzerine bir şey olmaz. Diyelim normal şartlarda birine emri bil maruf yapacaksınız ama diyorsunuz ki ya ben anlatsam da bir faydası olmayacak ki niye anlatayım? Yani söylesem de bir şey değişmeyecek. Böyle bir şey insanı kurtarmaz. Eğer farz-ı ayn veya farz-ı kifaye olmuşsa kişileri sorumluluktan kurtarmaz. Niye? Çünkü emri bil marufun yanında İslam'da hatırlatma müessesesi vardır bir de. Fezekkir innefa'ati zikra. Hatırlat. Çünkü hatırlatmada fayda vardır diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Hatırlat çünkü hatırlatma müminlere fayda sağlar diyor Allah Azze ve Celle ayrıyeten. Peygamber'e ne diyor Allah Azze ve Celle? De ki ben sadece bir uyarı hatırlatıcıyım. Ben sizin üzerinize şey değilim, yani zorla yaptıran değilim diye. Hatırlatma da bir nedir? Müessesedir. Müminlerin müminlere arada bir bazı şeyleri hatırlatmaları lazımdır. Sen hatırlatırsın. Adama doğruyu gösterirsin, kötülükten sakındırırsın. Adam yapar veya yapmaz. Bu senin neyin değildir? Bu senin sorumluluğunda değildir. Demek ki emri bil maruf nedir? Emri bil maruf yerine göre farz-ı kifayedir. Yerine göre de farz-ı ayndır. Bir de emri bil marufun farz olduğunu gösteren hadis-i şerife baktığımız zaman emri bil marufun mertebelerinin olduğunu görüyoruz. Yani emri bil maruf tek mertebe üzerine değildir. Tamamen güç ve kuvvete bağlı olaraktan İşte güç yetirildiği zaman el ile değiştirmek. Güç yetirilmezse dil ile, bu da olmazsa kalp ile değiştirmek. Hatta hatırlıyorsanız bu meseleyi Müslüm'ün şerhinde mi anlatmıştık? Emri bil maruf meselesini. Bir tekrarlayalım. Mesela bu güç meselesini. Emri bil maruf veyahut da düzeltme meselesi bir şeyleri her zaman güç ve kuvvete bağlıdır. Eğer Müslümanlar ilk başladıkları zaman güç ve kuvvet olmadığı dönemde yapabilecekleri tek şey davet yapmaktır. İnsanlara hakkı olduğu gibi ulaştırmakla bu müesseseyi bu şekilde idame ettirirler. Emri bil maruf müessesesini. İnsanlara daveti ulaştırmakla. Bundan daha kötü bir durumda iken Müslümanlar kalplerle buğz ederler. Yani tabii kötülüğe iştirak etmemek şartıyla kalpleriyle buğz ederler. Bunun arkasında zaten hardal tanesi kadar bir iman yoktur. İmanın en zayıf noktası budur. Kalpte buğz olmasa bundan sonra iman da yoktur. Hadis-i şerifte olduğu gibi. Güç ve kuvvet buldukları zaman ise ne yaparlar? El ile düzeltirler. Yani güç ile düzeltirler. Bunun da en üst seviyesi nedir? Bunun da en üst seviyesi cihattır. Şimdi bunlar tamamen devletle bağlı olan veyahut da Müslümanların gücüyle bağlı olan şeyler olduğundan dolayı son dönemlerde insanların geneli ne tarafa kaymışlar? Biz kalbimizle buğz ediyoruz. Çünkü ağız ve el külfetli. Ağız ve ele insanlar girişmek istemiyorlar. Külfeti insanoğlu istemiyor zaten. Külfeti istemediğinden dolayı da ne yapar insan? Şeyi seçer. Kalple yapmayı seçer. Kalple buğz ediyorum der. Bu defa insanlar başka bir hataya düşmüşler. Şeytan tedriciyen insanları ayaklarını kaydırmış. Bu defa insanlar kendileri fiile iştirak ederekten kalple buğz ettiklerini söylerler. Yani iki mesele birbirinden çok farklı olan bir mesele. Yani bir insanın harama iştirak etmesiyle bir insanın harama buğz etmesi ikisi çok ayrı mesele. Biri batını bir mesele, biri zahiri bir mesele. Öyle değil mi? Harama iştirak etmek zahirde gerçekleşen bir mesele. Harama buğz etmek batında gerçekleşen bir mesele. İslam'da zaten batının hükmü yoktur. Hele batınla zahir birbiriyle çelişirse batının hiç şeyi olamaz. Batının hiç hükmü olamaz. Hüküm hemen neye göre verilir? Hüküm hemen zahire göre verilir. Ondan dolayı bir insanın ben işte diyelim adam mesela bir kurumda çalışıyor. Yani harama iştirak ediyor bizzat ama sorduğunda ya ne yapalım diyor işte rızık. Biz de diyor şey yapıyoruz. Buğz ediyoruz. Allah da kalbimizi biliyor ya. Yani Allah senin kalbini biliyor. Ben senin kalbini ne yapamam? Ben senin kalbini bilemem. Senin zahirin neyse ona göre hükmederim. Yani kalpten buğz etmenin şartı nedir? Dışarıdan günaha veyahut da işte küfre muvaffakat etmemektir. Anlaşıldı mı? Nebevi Rahimullah emreden ve nehyeden kişilerin velayet konumunda bulunmasının şart olmadığını belirterek şöyle der. Alimler bu görevin velayet sahibi kişilere mahsus olmadığını, bunu bireylerin de yerine getirmelerinin caiz olduğunu söylerler. İmamul Haramin el-Cüveyni bunun delilinin Müslümanların icması olduğunu belirtir. Çünkü birinci ve ikinci kuşaklarda insanlar valilere emri bil maruf ve nehyanil münker yaparlardı. Müslümanlar onların bu uygulamalarını onaylarlardı. Ayrıca velayet konumunda olmadığı gerekçesiyle bu görevi terk edenleri de kınarlardı. Allah-u Teala en doğrusunu bilir. İkinci mesele velayet meselesi. Yani emri bil marufu yapan adam bulunduğu ortamda yetki sahibi biri mi olmalıdır? Yoksa yetki sahibi olmayan herkes şey yapabilir mi? Nedir ismi? Emri bil maruf yapabilir mi? Şimdi birinci delil, yani İmam Nevevi'nin söylediği alimler böyle bir insanın şey olmadığını, velayet sahibi olması gerekmediğini, herkesin bunu yapabileceğini söylüyor. Zaten bu hadisin, yani sizden biri bir kötülük gördüğü zaman eliyle değiştirsin, hadisinin söylenme sebebi neresiydi? Normalde bayram hutbesi ne zaman olur? Cuma'dan sonra. Mervan ön tarafa aldığı zaman ne yapıyor? Bir rivayete Ebu Said el-Hudri, bir rivayete sıradan bir adam, normal bir adam kalkıp ne yapıyor? İtiraz ediyor. Resulullah diyor böyle bir şey yapmadı. Yani hani hutbeyi hiçbir zaman Cuma'dan önce okumadı diyor. Orada Ebu Said el-Hudri kalkıp hangi hadisi okuyor? Bu hadisi okuyor. Bu diyor üstüne düşeni yaptı. Çünkü diyor ben peygamberi işittim dedi ki işte kim kötülük görürse eliyle, işte diliyle, kalbiyle değiştirsin diye. Şimdi dikkat ederseniz sıradan bir adam vali, yani oranın yöneticisini şey yapıyor. Emri bil maruf yapıyor. Bu da neyi gösterir? Hadisin zaten kendisi, vurut sebebi hadisin neyi gösterir? Emri bil maruf yapacak olan adamın yetki sahibi, velayet sahibi olmasına gerek olmadığını gösterir. Zaten İmam Cüveyni de neyi delil getirmiş kendine? Delil olarak demiş ki, önceden insanlar kendi yöneticilerine emri bil maruf yaparlardı ve kimse de onları kınamazdı. Demek ki şey yapacak adamın, emri bil maruf yapacak adamın şey olmasına lüzum yok. Nedir ismi? Velayet sahibi biri olmasına gerek yok. Sıradan biri de bunu yapabilir. Tabi sahabe bunu Mervan'a yapmış diye yönetici olan insanlara böyle işte hemen her yerde emri bil maruf yapmak şey değildir. Doğru değildir. Emri bil marufun da bir adabı vardır. Özellikle yöneticilere bu kitabın içinde de gelecek zaten. Yani mücahitlerin emirlerine karşı görevleri başlığı adı altında. Özellikle insanlar emir konumunda olan insanlara emri bil marufu gizli yapmaları lazım. Yani mesela bir toplumun içerisinde emri bil maruftan ziyade ne yapılabilir sadece? İnsan özel konuşur. Bak böyle bir yanlışım var. Eğer düzeltilmesi gerekiyorsa insanlara ilan edeceksin dersin. Hani bunu ilan etmen lazım insanlara. Yapmazsa insan topluma bunu açıklar. Yani bak bu adam mesela böyle bir şey söylüyor, bu yanlıştır. Böyle bir davranışta bulunuyor, bu davranış yanlıştır. Çünkü insanların içinde yapılan uyarı veya düzeltme İmam Şafii'nin dediği gibi nasihat değildir, ayıbı yüzüne vurmaktır. Öyle değil mi? Nasihat nedir? İnsanın tekken yapmış olduğu şeydir. Adam anlamıyor ise eğer, insan farklı bir yöntem, onu caydırıcı bir yöntem dener. Ondan dolayı yönetimde olan insanlar, bütün ulema emri bil marufun adabını zikrederken bir tanesinin de yönetici konumunda olan insanlara emri bil marufu ne olarak yapmak? Gizli olarak, teke tek bir şekilde ne yapmaktır? Yapmaktır demişler. İyi olanı emreden kişinin adalet sahibi olması gerektiği, adalet sahibi olması gerektiği konusunda da şöyle der. Alimler, iyi olanı emreden ve kötü olandan sakındıran kişinin Allah-u Teala'nın bütün emirlerini yerine getiren ve bütün yasaklarından sakınan bir kişi olmasının şart olmadığını, aksine emrettiğini kendisi yerine getirmiyor veya nehyettiğini kendisi işliyor da olsa iyiliği emretmek ve kötülükten yasaklamanın kişi üzerine vacip olduğunu söylemişlerdir. Kişi üzerine iki şey gereklidir. Bu gereklerden ilki, kişinin kendi nefsine iyiliği emretmesi ve kötülükten sakındırmasıdır. Bununla beraber ikinci gerek ise, kendinden başkalarına da iyiliği emredip onları kötülüklerden sakındırmasıdır. Bunlardan birini terk ediyor olması, ikincisi için de terk etmesini mübah hale getirmez. Üçüncü mesele, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden adamda adalet şart mıdır, değil midir? Yani ne demek bunun manası? Adalet meselesinin manası şu. Ben iyiliği emrederken kendim o iyiliği yapıyor, kötülükten nehyederken de kendim o kötülüğü terk etmek zorunda mıyım? Yoksa ben bir haramı işlerken o haramdan insanları sakındırabilir miyim meselesi? Şimdi bu meselede normal şartlarda işte İmam Nevevi ve başka alimler icma naklediyorlar. Yani bir insanın haramı işliyor olsa bile veya bir iyiliği yapmıyor olsa bile insanlara bunu söyleyebileceğini. Niye demişler? Çünkü demişler, emri bir amelin insanda iki şıkkı vardır demişler. Bir amelin, bir kişinin kendinin onu yapması, iki başkalarının onu teşvik etmesi. Bir haramda da kişinin kendinin ondan sakınması, iki kişinin başkalarını ondan sakındırması. Sen birinci kısmı yerine getirmiyorsun diye demişler. İkinci kısım senden ne olmaz? İkinci kısım senden düşmez demişler. Bu ikinci kısmı da ne yapman lazım? İkinci kısmı yerine getirmen lazım demişler. Şimdi burada yanlış anlaşılan birkaç tane ayet var. Ondan dolayı çoğu insan işte nasıl olur ya, hem adam haramı işleyecek hem işte insanları sakındıracak derler. Bunlardan bir tanesi de nedir? اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ İnsanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz diyor Allah Azze ve Celle. Yani bunu da kime söylüyor? Ehli kitaba söylüyor. Kendileri işte yanlış yaptıkları halde, iyiliği yapmadıkları halde insanlara iyiliği ne yapıyorlar? İyiliği teşvik ediyorlar. Şimdi Allah'ın yanlış bir fiili kötülemesiyle, eleştirmesiyle azarlaması ayrı bir olaydır. Bunu yapmayın demesi ayrı bir olaydır. Anlatabiliyor muyum? Yani her halükarda bu alimler hani kötülüğü yaptığı halde kötülükten sakındırmalıdır diyen alimlerin hiçbiri gidin kötülük yapın demiyor zaten. Yani gidin kötülük yapın ondan sonra insanlara sakındırın demiyor. İlk başta sana emri bil maruf yapar. bu fikirde olan bir alim. Yani bak, kötülüğü terk etmen lazım. Böyle bir emri bil maruf olmaz. Sen nasıl kendini haramı işlerken insanları haramdan sakındırıyorsun diye seni uyarır. Sonra eğer hani bırakmamışsan bile hani şey yap o zaman der. Yine de sen emri bil maruf ve nehyanil münkeri yerine getir der. Anlatabiliyor muyum? Yani hani kimse şey demiyor, bir şey olmaz siz haram da işleyin, bununla beraber haramı da anlatın demiyor. Bu zaten gene bir yanlıştır. Haramı işlediği halde insanları haramdan sakındırmak. Fakat nedir? Eğer adam bundan vazgeçmiyorsa adam uyarı yapabilir insanlara. Yani ben yapıyorum tamam ama siz yapmayın, bak hükmü haramdır, siz biliyorsunuz diye. Olur ki insandan daha takva sahibi bir insan o sözden ne yapar? O sözden ibret alır ve şeyi bırakır. Mesela o haramı, içinde bulunduğu haramı terk eder ve o haramı bırakır. O zaman ne diyoruz? Bu alimlere göre kişi haramı işliyor da olsa, iyiliği yapmıyor da olsa insanlara bunu ne yapabilir? İnsanlara bunu anlatabilir. Ne haram olabilir? Kişi yap, yani kişi öyle bir karşıdakini anlatıyor ki kendi yapıyormuş gibi anlatıyorsa bu haram olabilir. Yani mesela diyelim ki bir iyiliği anlatıyoruz adama, bir nafile ibadet anlatıyoruz. Öyle bir emrediyoruz ki sanki biz bitirmişiz. Yani biz yapmışız, bir şey kalmamış gibi. Veya bir haramı öyle bir anlatıyoruz ki adama, sanki kesinlikle hani biz böyle bir şey yapmıyoruz veya bunu yapan şöyle olur, böyle olur gibi anlatıyoruz. Bu şekilde haram olabilir. Emri bil maruf nehy anil münker. O da emri bil maruf yaptığından dolayı değil. Yapmadığı şeyle övündüğünden dolayı. Veya işte terk etmediği şeyle insanlara hava attığından dolayı. Peygamberimiz diyor, el muteşebbi'u bima lem yu'ta kelabisi sevbeyyizur. Verilmiyor. Yani yapmadığı şeyle övünen insan iki tane yalan elbisesi giymiş. Üst üste yalan elbise giymiş gibidir. Aynı şekilde ayet-i kerimede Allah ne diyor? Yapmadıkları halde, yapmadıklarıyla övülen insanların azaptan kurtulduğunu zannetme diyor Peygamber aleyhissalatü vesselama. Bundan dolayı adam haram işlemiş olur. Anlatabiliyor muyum? Yoksa adam şeyden dolayı haram işlemez. Nedir ismi? Adam emri bil maruf yaptığından dolayı haram işlemez. Tabii her zaman en efdal olan kişinin kötülüğü yapmadan ve iyiliği yaparaktan insanlara anlatması. İyi olanı emreden kişinin alim olması gerektiği konusunda ise şöyle der. Kişinin emrettiği ve yasakladığı konu hakkında alim olması meselesinde ise iki durum vardır. Eğer ki iyiliği emir ve kötülükten yasaklama, namaz ve oruç gibi açık olan vacipler veya zina ve içki gibi açık olan haramlar hakkında ise tüm Müslümanlar bu konuda bilgi sahibidir. Ancak üzerinde emir veya nehin yapılacağı konu dinin ince konularından ve içtihat alanına giren meselelerden ise bu durumda konu ile alimler ilgilenir. Alimler kötülüğü konusunda üzerinde icma edilen şeylere karşı çıkarlar. Ama üzerinde ihtilaf olan şeylere karşı çıkmazlar. Ancak nasihat kabilinden ihtilaflı şeylerin işlenmemesi söylenirse güzel olur. Şimdi dördüncü mesele, iyiliği emreden adam alim olması gerekir mi, gerekmez mi? Şimdi sen insanlara sonuçta bir şey anlatıyorsun, bir şeyden yasaklıyorsun. O meseleyi bilmen gerekir mi, gerekmez mi? İmam Nevevi diyor ki iki kısma ayrılır. Yani bu adam iki kısma iyiliği emir iki kısma ayrılır veya kötülüğü yasaklama. Bir, içki, zina ve vacipler gibi, namaz, oruç gibi şeylerde ise herkes yapabilir diyor. Bak dikkat edin, çünkü bütün Müslümanlar bunda ilim sahibidir diyor. Bak bütün Müslümanlar bunda ilim sahibidir. Biz daha önce hatırlıyorsanız bu cehalet meselesini anlatırken demiştik ki İslam'da olaylar iki kısma ayrılır. Farz-ı ayn olan ilimler vardır, farz-ı kifaye olan ilimler vardır. Farz-ı ayn olan ilimleri herkes öğrenmekle yükümlü olduğundan dolayı öğrenmeyen adam cehaletinden dolayı şey olmaz, mazeretli olmaz. Tevhid mesela demiştik. İşte rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat, bu kişinin öğrenmesi gereken farz-ı ayn ilimlerdendir. Kişi eğer bunu öğrenmiyor ise zaten kişi ne yapıyor? Üzerine farz olan bir şey yapmadığından dolayı haram işlemiş. Zaten haram içerisinde. Haramla beraber kişi ne olmaz? Kesinlikle mazeretli olmaz. Dinin diğer teferruat meselelerinde, farz-ı kifaye olan meselelerde birileri öğrenirse diğerlerinden sorumluluk düşer. Bak bu ibareye çok dikkat edin. Yani Müslümanlar bu konuda bilgi sahibidirler. Hani vacipleri, üzerlerine düşeni bilmede ve yasaklananları şey yapmada, bilmede Müslümanlar nedirler? Müslümanlar şeydirler, bilgi sahibidirler. Ondan dolayı ne diyoruz? Kişinin kesinlikle bilmesi gereken, aynı kendini ilgilendiren meseleleri bilmesi nedir? Farzdır. Bir adam bunu öğrenmemesi başlı başına nedir? Bir günahtır. Namaz işi böyleyse tevhid ve şirk dinin en temeli olduğundan dolayı bu nedir? Bu hayda hayda böyledir. Bu tip meselelerde tevhid ve şirk meseleleri de buna dahil olmak üzere kişinin alim olması gerekmez. Çünkü herkesin bu konularda bilgili olması gerekir zaten. Anlatabiliyor muyum? Hangi meselelerde kişinin bilgili olması gerekir? Dinin teferruat meselelerinde kişinin ne olması gerekir? Bilgili olması gerekir. Mesela diyelim siz bir tane şahsa neyi anlatıyorsunuz? Bir sünnet namazının kılınma şeklini anlatıyorsunuz. Veyahut da bir okunacak duayı anlatıyorsunuz sünnet namazında. Bu noktada ne olması lazım? Bilgili olmanız lazımdır. İmam Nevevi bunu neye bağlamış? İmam Nevevi bunu şuna bağlamış. Çünkü demiş ki alimler icma edilen şeylere karşı çıkarlar. Yani kötülüğü konusunda icma edilen şeylere karşı çıkarlar. İhtilaf olan şeylere karışmazlar. Cahil adam ihtilafla icma birbirinden ayıramadığından dolayı. Şimdi kendine göre bir yanlış var diyelim ortada. Hemen adama başlar şey yapmaya, uyarmaya. Öyle değil mi? Bu neyinden kaynaklanır? Cehaletinden kaynaklanır. Çünkü mesele ihtilaflıdır. Belki o adamın sorduğu alim o adama demiştir ki sen bunu ne yapabilirsin? Sen bunu yapabilirsin demiştir. Ondan dolayı cahil bu noktalara birbirinden ayıramadığından dolayı emri bil maruf yapacağım diye yüzüne gözüne bulaştırır işi. Daha önce hatırlıyorsanız biz ne demiştik? Emri bil marufun şartlarından bir tanesi de daha büyük bir mefsede gelmeyecek şekilde emri bil maruf yapmak. Yani sen emri bil maruf yapacaksın ama daha büyük bir mefsede gelecek. Mesela örneğin bir örnek verelim. Diyelim başında bir sultan var, Müslüman ama zalim bir sultan. Adam Müslüman ama zalim olan bir sultan. Sen bunu zulmünü bedevi ruhlu insanlara anlatırsan, bu insanlar sultana karşı ne yapacaklar? Silahlanacaklar, ayaklanacaklar. İslam devleti veya Müslümanların birliği bu şekilde ne olacak? Dağılmış olacak. Şimdi sen burada bir iyilik mi yaptın? Sen burada aslında en büyük kötülüğü yaptın. Yani sen insanları burada kötülüğe teşvik ettin. Niye? Çünkü bu fıtratta olan insanlar, çabuk galeyana gelen insanlar veya bedevi ruhlu olan insanlara sen tutup da işte bak bu sultan zalimdir, böyle yapıyor, şöyle yapıyor dedin mi adamlar ayaklanacaklar. Bu da İslam devletini ne yapacak? Zayıflatacak. Ondan dolayı emri bil marufun şartlarından biri de nedir? Daha büyük bir kötülüğü, mefsedeyi getirmemek. Tefrika da bir mefsedettir. Öyle değil mi? Cahil adam işte burayı ayarlayamaz. Yani ne hakkında icma edilmiş, ne hakkında icma edilmemiş. Burayı ayarlayamayacağından dolayı ortalığı birbirine katar. Emri bil maruf kadar önemli olan İslam kardeşliğini bu defa yerle bir eder. Yani bir yanlışı ortadan kaldıracağım diye başka bir yanlışı getirir onun yerine. Bu da böyle ne olmaz? Olmaz. Ondan dolayı ne yapmak lazım? İhtilaf ve icma meselesini cahil olan adam bilmediğinden dolayı bu meseleyi bilen insanların karışması lazım. Şimdi devam edelim. İhtilafla ilgili bir şey söylemiş yazar burada. Nebevi'nin ihtilaflı olan şeylere karşı çıkmazlar sözü mutlak olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü ihtilaf iki türlüdür. Bunlardan ilki çeşit ihtilafıdır. Bu ise ihtilaf edilen konunun her iki görüşünün de hak ve meşru olmasına rağmen bir görüşün diğerinden daha faziletli ve tercih açısından kuvvetli veya Kur'an'ı okuma şekilleri, hacda ihram giyinme şekilleri gibi birbirine eşit olması demektir. Her iki görüş fazilette eşit ise ikisine de karşı çıkılmaz. Ama fazilette farklı ise en fazilette olanın işlenmesi tavsiye edilir. İkinci tür ihtilaf ise zıtlık ihtilafıdır. Bu ise iki şeyden birinin hak, diğerinin batıl olmasıdır. Batıl olana karşı çıkmak vaciptir. Şimdi burada İmam Nevevi dedi ya, çünkü alimler ihtilaflı olan meselelere karşı çıkmazlar. Şimdi bu mesele gerçekten çok önemli bir mesele. Yani ihtilaf nedir? Hangi ihtilafa karşı çıkılır, hangi ihtilafa karşı çıkılmaz? Şimdi genelde bu eski alimlerin kitaplarında da böyle bu tür meselelerden bahsettiklerinde derler ki ihtilaflı meselelere inkar edilmez. Yani ihtilaflı meselelerde inkar olmaz. Kimse kimseye inkar edemez. Mesele ihtilaflıysa. Şimdi bunu anlamayan bazı cahiller veya bu alimlerin bu ihtilafın çeşidini anlatan sözüne bakmayan bazı cahiller bu ibare normalde fıkıh kaidelerinden bir kaidedir aynı zamanda. Yani ihtilaflarda inkar edilmez, icma meselelerinde inkar edilir diye. Hangi ihtilaf olursa olsun, Hiç kimse sesini çıkaramaz. Niye? Çünkü ihtilaflarda ne yapılmaz? İhtilaflarda inkar edilmez. Özellikle Kırdavi'nin mezhebi tam bunun üzerine kurulu. Yani onun ve onun şeyinde olan insanlar, o kafada olan insanlar, televizyon mollaları, bunların mezhebi tam buna ait. Yani ihtilaf meselelerinde kimse kimseye ne yapamaz? Kimse kimseye inkar edemez. Ya ona bakarsak şimdi biz zaten işi öyle bir boyuta getirdiler, artık Hristiyanlara da inkar etmiyorlar. Çünkü onlar da ihtilaf ediyor. Biz onlara göre kafirmişiz, onlar bize göre kafirmiş. Ondan dolayı herkes kendi şeyinde, kendi mecrasında devam etmesi lazımmış. Şimdi ihtilaf İslam'da iki kısımdır. Birisi ihtilaf-ı tenevva dediğimiz çeşitlilik arz eden ihtilaf. İki görüş de sağlam ve muteber olan, delile dayanır, iki görüş de meşrudur. Yani ikisi de sağlam ve muteber olan bir delile dayanır. İkisi de meşrudur. Sadece ihtilaf neden gelir? Delillerin anlaşılmasından kaynaklanır. Yalnız bir görüş diğerinden mutlaka daha faziletlidir veya daha tercihe şayandır. Bu tür meselelerde ne yapılmaz? İhtilaf edilmez. Buna örnek neyi vermiştik? Daha önce de vermiştik. Peygamberimizin Beni Kureyza'ya yetişmeden kimse namaz kılmasın, ikindi namazını kılmasın sözünden. Sahabeden birilerinin işte peygamberin kastı acele edindin, hiç namaz geçirilir mi diyerekten yolda namaz kılması, diğer bir grubun da ya olur mu? İşte peygamber kılmadı dediyse mutlaka bir bildiği vardır diyerekten namazı ne yapmaları? Yolda kılmaları. Peygamber iki gruba da ne yapmıyor? Bir şey demiyor. Bak, ikisinin de elinde nas var, öyle mi? İkisinin sadece ne var? İhtilaf neden kaynaklanıyor? Nas'ın anlaşılmasından kaynaklanıyor. Öyle mi? Ve çıkan sonucun da bir zararı yok. Yani çıkan sonuç İslam'ın bir emrine muhalif olan bir emir değil. Çünkü Allah Resulüne mutlak itaat etmek lazım. Yani bugün bunu bir emir söyleyemez ama Allah Resulüne ne yapmak lazım? Mutlak itaat etmek lazım. Çünkü mutlaka o vahiyden konuşur, onun bir bildiği vardır. Bu nedir? Bu işte çeşit ihtilafı budur. Bir de ihtilaf-ı tudat vardır. İhtilaf-ı tudat, yani zıtlık ifade eden şey vardır. Zıtlık ifade eden ihtilaf vardır. Bu ihtilaflarda ne yapmak lazım? Bu tür ihtilaflarda mutlaka kişinin karşı çıkması lazımdır. Bu da nedir? Heva ve hevese dayalı, delile dayanmayan veya delilin saptırılmasıyla meydana çıkan ihtilaf. Heva ve hevese dayalı, delile dayanmayan veya delilin saptırılmasıyla ortaya çıkan ihtilaflardır. Şimdi adamın biri burada çıkıp şey derse eğer mesela, bazı alimler de demişler ki tarihte işte içki içilebilir örneğin, yani böyle bir fetva getirirse biz de ne diyeceğiz? Biz de diyeceğiz ki ya işte ihtilaflarda alimler demişler kimse kimseye inkar edemez. Biz de ne yapmayalım? Biz de o zaman inkar etmeyelim diyemeyiz. Öyle değil mi? İhtilafın kısmına göre ihtilaf da ne yapar? İhtilaf da çeşidini inkar ihtilafın kısmına göre çeşidini alır. Bu tip ihtilaflara muhakkak ki ne yapılabilir? Muhakkak ki inkar edilebilir. Emrül maruf nehya ve nehyani münker konusunda Nebevi'nin söylediklerinden bazıları bunlardır. Allah-u Teala bu görevi yapmayı iman ile nifak arasında ayrıcı nitelik olarak kabul etmiştir. Bunu gözden uzak tutmamak gerekir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Münafıkların erkekleri ve kadınları birbirinin aynısıdırlar. Kötülüğü emrederler, iyiliği yasaklarlar. Müminler ise bunun aksini yaparlar. Allah-u Teala şöyle buyurur. Mümin erkekleriyle mümin kadınlar birbirlerinin velisidir. İyiliği emrederler ve kötülüğü yasaklarlar. Şimdi burada aslında son bölüm, yazarın getirdiği bölüm. Peki bu emri bil maruf terk edildiği zaman ne olur? Yani birileri bunu yapmadıkları zaman ne olur sorusu. Onun cevabını da mesela burada aslında gelmiş. Nifak başlar o zaman. Yani insanlar kötülüğü göre seslerini çıkarmazlarsa nifak başlar o zaman bir toplumun içerisinde. Çünkü emri bil maruf, müminlerle münafıklar arasındaki nedir? Müminlerle münafıklar arasındaki ayrıcı özelliktir. Müminler iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Münafıklar ise iyiliği kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyarlar. Bunu da nasıl yaparlar? Ya bunu bizzat yaparlar, veyahut da kötülüğe rıza gösterip iyiliğin bozulmasına rıza göstererek bunu gerçekleştirmiş olurlar. Yani şimdi ben bir diyelim ki burada hepiniz beni dinliyorsunuz. Tamam? Bir kötülük yapıyorsunuz ve ben bu kötülüğe müdahale etmiyorum. Mesela şurada diyelim bakıyorum hiçbiriniz geliyorsunuz buraya yatıyorsunuz diyelim. Ben buna müdahale etmiyorum. Yani dersi dinlemiyorsun, öylesine gelip burada yatıyorsunuz. Ben buna müdahale etmediğim zaman aslında ben bu kötülüğe sizi teşvik etmiş oluyorum demektir. Yani mesela sizden biri diyelim kendi kafasına göre derse gelmiyor. Yani izin mizin yok zaten, şövalyelik yapıyor mesela. Benim bu adama müdahale etmiyor olmam aslında benim ona iyilik yapmam değil. Yani onu bozmamış olmam ona iyilik yapmam değildir aslında. Nedir? Benim onun kötülüğünü onu teşvik etmem demektir. Çünkü bu onu o teşvik edecektir. Hani kimse kızmadığı zaman, kimse engellemediği zaman bu onu teşvik edecektir. İnsan her zaman kötülüğü emrederek kötülüğü yaymaz insanların arasında. Bazen de kötülüğü engelleyebiliyor iken, kötülüğe engel olmaması insanın, kötülüğe insanları ne yapmasıdır? Kötülüğe insanları teşvik etmesidir. Mesela diyelim ki şimdi bizim kendi aramızda örneğin sigara içenler var. Yani veyahut da Müslümanların genel olarak arasında sigara içen kardeşlerimiz var. Şimdi bu diyelim ki senin yanında sigara içiyor. Kardeşin yanında sigara içiyor. Şimdi sen diyorsun ki ya ben her defa söylemekle bu iş olmaz. Öyle değil mi? Her defa ne olacak? Gene içecek diyorsun mesela. Sen burada ne yapmış oluyorsun mesela? Bu kötülüğü adamı teşvik etmiş oluyorsun aslında. Çünkü rahat rahat mesela bu kötülüğü yapıyor. Sen ona şey yapmıyorsun. Kimse karışmıyor mesela ona. Ama mesela biz üstümüze düşeni yapsak, her defasında desek, bunu hatırlatsak, belki bir hatırlatmamız adamın kalbinde fayda sağlayacak. Öyle değil mi? Hatırlat, hatırlatmada fayda vardır diyor. Allah o kötülüğü bırakacak. Ama biz artık ne yapalım işte? Yani zaten içiyor. Yani söylesem söylemesem içiyor dediğimizden dolayı kardeşler de ne yapıyorlar? Kardeşler de tüttürüyorlar her tarafta. Oysa mesela bu böyle değil yani. Bütün kötülükler için böyle. Tek bu değil. Mesela müzik. Biri müzik hastalığına yakalanmışsa, müzik dinliyorsa eğer, tutup kulağından çekeceksin. Sigara içeninkini tutup kırıp atacaksın mesela. Yani bunları yapmak zorundayız biz. Bunları yaparaktan biz zaten birbirimizi bir dengede tutarız. Bunları yapamazsak eğer ne olur? İşte emri bil marufun terk edilmesindeki birinci mesele gerçekleşir. Nifak başlar, nifak. Nifak da nedir? İlla ki sen kötülüğü yaymazsın. Hadi gel arkadaşım gidelim işte zina yapalım demezsin kimseye. Yani böyle bu ayardaki Müslümanlar için söylüyorum bunu. Ama neyle bunu yaparsın? Zina yaptığını görüyorsun. Sen buna engel olabilirsin. Engel olmadığın zaman sen bu kötülüğü zaten yaymış oluyorsun. Sen de bir fiil bu kötülüğün içinde olan insanlardansın. İkincisi, emri bil marufun terki nedir? Allah'ın lanetine sebep olur. Yani daha önce de söylemiştik, Beni İsrail'in kafirleri Davud'un ve İsa'nın dilinden ne olmuşlardı? Lanetlenmişlerdi. Neden dolayı? Onlar yaptıkları kötülüklerden birbirlerini alıkoymazlardı. Bir toplum eğer yaptıkları kötülükten birbirlerini alıkoymuyor iseler, bu toplum Allah'ın lanetine ne derler? Allah'ın lanetine müstahaktırlar. Artık bunu ya peygamberlerin dilinden mi yapar veyahut da kendi indinde Allah Azze ve Celle bunu gerçekleştirir. Üçüncüsü, o toplumda umumi bir bela ve umumi bir musibet gelir. Yani kötülüğü yapanlar yapmayanları kapsayan ne yapar? Bir musibet gelir. Ne diyor Allah? وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا يُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً Öyle bir fitneden sakının ki sadece zulmedenlere dokunmaz. Yani hepinizi birden kaplar. Sadece kötülüğü yapanlara dokunmaz bu şey. Musibet, bu fitne. Hadislerde ne var? İşte Allah Azze ve Celle'nin bir beldeyi helak ettiğini, meleklerin orada o kötülüğe mübaşeret etmeyenlerin, salih olan insanların olduğunu, onlardan başlanılması gerektiğini, çünkü onların yapılan kötülüklere müdahale etmediklerine dair hadisler var elimizde. Veya onların yapılan kötülüklerine hiç yüzlerini ekşitmediklerine dair elimizde neler var? Hadisler var. O zaman nedir? Emri bil maruf ve nehy anil münkerin terki, o toplumda umumi bir belanın gelmesine ne olur? Sebep olur. Nifak başlar. Başka ne olur? Nifaktan sonra ne dedik? Lanet, başka? Umumi bir bela gelir insanlara, öyle değil mi? Bir de ne olur? İşte bizim konumuzu ilgilendiren mesele olur. Birilerinin başlatıp da bir yerlere getirmiş olduğu İslami hareket, İslami davet, İslami cemaat kendi ilkelerinde ne vermeye başlar? Kendi ilkelerinde taviz vermeye başlar veyahut da bozulmaya başlar. Çünkü ne dedik? Bak, bir şeyleri bir yere getirmek ayrı bir olaydır, onu korumak ayrı bir olaydır. Bir şeyleri bir yere getirmek, getirdiğiniz zaman siz ondan sonra bunu korunabilmesi için, bir seviyede kalabilmesi için ne lazımdır? Emri bil maruf lazımdır. Niye? İnsanların fıtratından dolayı. İnsan fıtratı kaşarlanmaya müsaittir. Yani zaman geçtiği zaman bu bütün insanlığın fıtratına var. Allah bunu sahabeye bile söylüyor. Yani kalbinizin Allah'ın zikrine yumuşamasının zamanı gelmedi mi diyor. Kimdir bu ayetin indiği insanlar? Bu insanlar Kur'an'ı ilk duyduklarında tüyleri diken diken olan, hüngür hüngür ağlayan insanlardır. Ama belli bir zaman geçtikten sonra sanki normal bir kelam işitiyorlarmış gibi böyle bir hale geliyor bu insanlar. Öyle değil mi? Böyle olunca da Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizin diyor kalbinizin yumuşamasının zamanı gelmedi mi Allah'ın zikrine karşı? Demek ki insan fıtratı nedir? Belli zaman geçtikten sonra bir şeyin üzerinden insan gevşeklik göstermeye başlar. Yani insan belli bir zaman geçtikten sonra gevşeklik göstermeye başlar. Aynı şekilde İslami hareket de böyledir. Veyahut da ehl-i sünnet yolunda cihad eden taifeler de böyledir. Belli bir zaman geçtikten sonra nefisler kaşarlanmaya başlar ve gevşemeye başlar. İşte emri bil maruf bu gevşemeyi engeller. Yani insanlardaki bu gevşemeyi, vurdum duymazlığı, artık biz bitirdik yani bir şey olmaz falan demeyi veyahut da biz de bu yollardan geçtik yeğenim falan sözünü ne yapar? Emri bil maruf ve neyi anil münker engeller. İşte bunun olması lazım. Bakın mesela kendi fıtratlarımıza bakın. Diyelim ki bir şeyler başladığı zaman insanlar birilerinin sözünü çok önemserler. Mesela diyelim ki bu hem cihat hareketleri için böyledir hem davet hareketleri için böyledir. Emirlerin sözü çok önemsenir mesela normal şeylerde. Fakat insan fıtratı kaşarlanmaya müsait ya. Zaman geçtikten sonra artık ya söylüyor işte falan kızar ya bir şey olmaz. Mesela diyelim bizim içimizde mesela örnek olarak güncel örnek söyleyeyim. Adam mesela yüzsüz bana diyor ki hani bana kızacaktın diyor. Ben işte geldim hani bana şimdi ben bu meseleyi bayağı bir düşündüm. Adam bana diyor ki hani bana kızacaktın. Yani hani o kadar normal bir şey ki ben bir yanlış yaptım sen de bana kızacaktın. Kız işini bitir ben şeyime gideyim. Kız işini bitir ben de şeyime evime gideyim. Bu Allah'ın kalplerimizi birbirimize vurduğumuzun bir göstergesidir yani. Yavaş yavaş kalplerin birbirine vurulduğunun bir göstergesidir. Ne demek yani insanın başındaki insanın insana kızması ne demek yani? Sen bir kötülük yapmışsın sana bunun için kızılıyor yani insanın mesela ilk dönemde ilk insan kendi ilk dönemini düşünse insanın belki kalbi titrir titriyor ya bak ben hem iki yönden hem bir yanlış yaptığından dolayı hem de işte bak başımdaki insan bana kızacaktan dolayı. Ama zaman geçtikten sonra kaşar insan kaşarlaşacak ya. Ne yapıyor? İşte ya bana kızacaktın. Ya, bir gidek işte falan kes bize bir fırçamızı atsın da şeyimize gidelim. Ondan sonra evimize gidelim. Veya mesela bunu genelde duyuyorum ben. Adam diyelim bir derse gidiyor. Örnek. Ders artık zamanla öyle bir hale geliyor ki yani başka insanlardan bunu duymuşum. Gidek işte hoca bir iki bağırsın, çağırsın. Desin niye bunu böyle yaptınız? Niye bunu böyle yaptınız? Biz de çıkalım gelelim. Yani haftalık dersi işte gidelim bize Allah'ın ayetlerini okusun. Allah'ın ayetleri üzerimize işte nefislerimiz temizlensin. Değil de gidelim bir tanesi bağırsın çağırsın bize biraz nasihatta bulunsun işte bizi göndersin. Bak orada sonuçta bir nasihat var. Adam nasihat boyutunu görmez. Sadece ne olur? Bu da zaten şeytanın o nefise ne yaptığını, o nefislere şeytanın tahakküm ettiğinin göstergesidir. Anlatabiliyor muyum? Neden dolayı yapılan bir şeyin devam edebilmesi için, hep bir ayarda kalabilmesi için emri bil maruf lazımdır. Tekrar söylüyorum çünkü insan nefsi zaman geçtikten sonra kaşarlanmaya, zaman geçtikten sonra insan nefsi gevşeklik göstermeye nedir? Mahkumdur. Öyle mi? Bu gevşekliğin önüne ne geçer? Emri bil maruf geçer. Yoksa dediğim gibi yani adam döner ne der? Bana bir kızacaktın, bana kız da evime gideyim diyecek kadar insan gevşekleşebiliyor. Ondan dolayı hem saydığımız bu 7 maddeyi kendinde bulundurması gereken cemaatler için hem de siz diyelim 4 kişiyle ilgileniyorsunuz. Bu insanları bir seviyeye getirdiniz. Mesela mahallenizde 4 tane gençle ilgileniyorsunuz. Bunları bir seviyeye getirdiniz. Bu seviyeyi korumaları için Allah'ın dinine daha faydalı olabilmeleri için emri bil maruf yapmak zorundasınız. Yoksa ne olur? Bunlar da zaman geçtikten sonra kaşarlanmaya veya gevşemeye başlarlar. Anlaşıldı. Demek ki emri bil marufu terkin zararları, tabii daha fazla zararı vardır. Biz kendi bildiğimizi veya hatırladığımızı söylüyoruz. Bir, emri bil maruf terki insanların içinde nifakı getirir. Öyle değil mi? Çünkü amellere rıza söz konusu olmaya, kalpler birbirine vurulmaya başlar. Artık insanlar kötülüğü, iyilik, iyiliği kötülük görmeye başlar ve nifak ortamı oluşmaya başlar. İki, dedik Allah'ın lanetini, insanlar Allah'ın lanetine müstahak olurlar. Üç, dedik umumi bir bela gelir. Dört, yapılan şeyler korunamaz, devam edemez. Gevşeklik insanların içerisinde ne yapar? Başlar. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. Okuyalım mı, devam edelim mi, duralım mı? Nasıl? Konu biraz uzun çünkü. Hani bir 20, yarım 25 dakika sürer. Şuraya kadar. Duralım mı? Tamam. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.